لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد أخرج ابن أبي الدنيا والدينوري في المجالس والحاكم في الكنى عن عمر رضي الله تعالى عنه: من خاف الله لم يشف غيره، ومن يتق الله لم يصنع ما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون وأخي الخواتي وغيره من عمر رضي الله تعالى عنه قال: من ينصف الناس من نفسه يعطي الظفر في أمره، والتذلل في الطاعة أقرب إلى البر من التعزز بالمعصية. حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كإرشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہو وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ نہیں کیا کرتا، اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو اس کے سوا کچھ اور ہوتا جو تم دیکھتے ہو. خواتی وغیرہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دے اس کو اس کے معاملے میں کامیابی عطا کی جاتی ہے، اور طاعت میں ذلت اختیار کرنا نیکی کے زیادہ قریب ہے بنسبت گناہ کے ساتھ عزت حاصل کرنے سے. یہ پانچ فقرے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ کے. پہلا فقرہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا کرتا. ایک ہے کسی کو غصہ آنا، اور ایک ہے غصے کے مطابق عمل کرنا، اور ایک ہے اس عمل کو جب تک کہ غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے جاری رکھنا. یہ تین چیزیں ہیں. غصہ آنا تو ایک طبیعی چیز ہے، ہر آدمی میں غصہ رکھا گیا ہے، اور حکما کہتے ہیں کہ غصے کی مثال اس کتے کی ہے جو گھر پر یا فصل پر، کھیتی پر یا ریوڑ پر پیرے کے لیے رکھا گیا ہو. ہر وہ چیز جو آدمی کو ناگوار ہوتی ہے اس کے لیے وہ بھڑکتا ہے، غصہ بھڑکتا ہے. تو اس کی حیثیت مدافع کی ہے، پہرے دار کی ہے. کتا رکھا ہوا ہوتا ہے تو سارا دن وہ سویا رہتا ہے آرام سے، کوئی آئے کوئی جائے اس کو کوئی غرض نہیں. لیکن اگر کوئی چور چکار ہو، کوئی مشکوک آدمی ہو تو وہ بھونکتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تیرا غصہ شکاری کتے جیسا ہونا چاہیے. شکاری کتے کو اگر مالک شکار پر چھوڑے بسم اللہ پڑھ کر کے تو وہ جاتا ہے اور اپنی جان بھی لڑا دیتا ہے بعض دفعہ، اور اگر مالک اس کو نہ چھوڑے تو اس کو کوئی غیرت نہیں آتی، سامنے سے شکار گزر رہا ہو وہ نہیں چھوٹتا، اپنے آپ نہیں جاتا. یہ شکاری کتا سدھایا ہوا ہوتا ہے، اور جس شخص کا غصہ سدھایا ہوا نہیں ہے اس کی مثال بابلے کتے کی ہے، ہر ایک کو کاٹتا ہے. کوئی مہمان آ جائے اس کو بھی کاٹتا ہے، اس کا بس چلے تو گھر والوں کو بھی کاٹتا ہے. غزے کے جو بھی سامنے آ جائے اس کو کاٹتا ہے. تو آدمی کے اندر غصہ اللہ نے رکھا ہے اور اس کسی خاص حکمت کی بنا پر رکھا ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ غصہ سلجھایا ہوا ہو, مہذب ہو, باولے کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتا نہ پھرے. ہر ایک پر غصہ آ رہا ہے, ہر ایک پر غصہ آ رہا ہے, ذرا کسی نے مزاج کے خلاف کر دیا تو ماں بدولت کا پارا اوپر چلا گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو غصے کی تعدیل ضروری ہے, تحذیر ضروری ہے, اور مشائخ اسی کی تدابیر بتاتے ہیں کہ تمہارا غصہ مہذب ہو جائے. تو ایک تو غصہ ہوا, دوسرے ہے غصے کے مقتضا پر عمل کرنا. یہ شرعاً مضموم ہے جبکہ بے محل ہو. اگر اپنے محل پر ہے یہ غصہ اور تم نے اس کو خاص طور سے چھوڑا ہے تو بہت اچھا ہے. اللہ کے دشمنوں پر غصہ آتا ہے, کوئی شخص اللہ تعالی کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اس پر غصہ آتا ہے, تو یہ غصہ آنا چاہیے اور اس کا موقع و محل دیکھنا چاہیے کہ مجھے آیا مجھے اس موقع پر غصہ کرنا چاہیے یا نہیں, غصے پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں, اور کرنا چاہیے تو کتنا. بس یہ دو سوال ہیں. اگر بے موقع بے محل آپ نے غصہ کیا تو یہ شرم مضموم ہوگا اور بابلے کتے کی مثال ہوگی اس کی, ہر ایک کو کاٹتا ہے. اور اگر آپ نے موقع محل پر غصہ کیا یعنی غصے کا اظہار کیا